te moom nag mooy makkaan murtafi min ardi baytil maqdis tabarakallah, mu nekk mustawiya yastaqiru aleyha wa maain jaarin zahirin lil uyun. Alfaqru raasi mu ne alqaraar almustaqaru kullu ardin mustawiya rek mabsuuta walmuin almaau zahir aljaari wala altahir aljaari ala wajhi al ard. Loolu la alfaqru raasi wax. Qataada mu ne zaatu simaarin wa maa yani annahu li ajli simaar yastaqiru fiha saakinuha. Ba dema ci atafsirul kabir jukki fanweer ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak ñett wax jooja ca lañ ko jël. Yàlla mu ni yaa ayuha rusulu ee yéen yonent yi yonent yépp nidaaun li kulli rasulin fi samaanihi wasaabi kullu rasulin irsaadan li ummati. Yaa ayuha rusulu ee yéen yonent yi kulu lekkeleen min atayibaati ci lew yittee yite lew waamalu saaliha te saxoo def lu baax inni man yàlla bima taamaluna li ngeen def yéen yonent yépp aliim koo xam la. Loolu ab tëkku la ab moytuloo la bu moytuloo yonent yi alayhim salaatu wasalaam su yonent yi wéyee muy tëkku ak moytuloo bu moytuloo ñu nga xam ne ñooy ulama yi di borom xam-xam bi. Yaa ayuha rusulu ee yéen yonent yi bu ngeen di lekk kulu lekk leen min atayibaat ci teey te lew. Mbir boo koy lekk na teey na lew loolu mooy na dagante lew. Dagan képp doyut lew képp doyut. Bu lewee te daganut baaxut, bu daganee te lewut baaxut. Ndax xar dagan na waaye xar bi ci mbedd mi ci moomoo ko lewut kon baaxut. Xaalis dagan na waaye xaalis bi nga moomut lewut. Lekkal xaalis waaye na lew. Dangay boole moom xaalis bi waaye ak itam mu dagana moom waaye ak itam na lew. Benn ñaaral ba waamalu saaliha fu ngeen toll di leen def lu baax ndax ay royteef ngeen. Lu ngeen def nit ñi def ko ab yonent lu mu def rek nit ñi def ko. Kilifa it lu mu def rek nit ñi def ko. Waa këram sax de lu ñu def nit ñi def ko. Loo fi cere it te it ñu gis ko këram boo moytul nit ñi duñ ko bàyyi ndax dañuy wax ne waa kër diw ñaa ngi koy def. Mu ne yaa ayuha rusulu kulu min atayibaati waamalu saaliha inni man day bima taamaluna aliim li ngeen di def xam naa ko man yàlla tabaraka taala. Mu ne leen wa inna tana ngeen xam ne yéen yonent yi haasihi xeet wii ummatukum seenu xeet la ummatan waaxida wenn xeet rekk la yéen a ko bokk. Yéen yonent yi yépp yéen a bokk wenn xeet. Nuuxun moo ci tàmbalee njëkk a liggéey tabarakallah ngeen coftaloo Idrissa ñoom Shuaybu ñoom Saalix ñoom ñoomeen Hud ñoomeen Saalix jaar ca tabarakallah Moussa ñëw ci Issa dikk ci Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa inna haasihi ummatukum seenu xeet la ummatan waaxida wenn xeet dong la. Ku fi ma sa nekk rek ci yonent yi li la ci kaw suuf lépp saw xeet la. Boo demee nag amatoo fi wenn xeet moomatoo fi dara tabarakallah. Moo président bu ñu jële ca fa mu nekkoon ci réewam moo bokk yam. Su xasee dem ka fa nekk léegi mooy ñi def la fa nekk lépp tabarakallah. Mu ne leen wa ana te man rabbukum maay seen borom fattaquun ragal leen ma. Kon yonent yi yëpp alayhi salaatu wasalaam umma waaxida lañu wenn xeet la. Moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca hadis ba mu cay junj xeetu Moussa fanweer juróom-ñaar fukki kuréel ak benn. Xeetu Issa ñëw yokku ca muy juróom-ñaar fukki kuréel ak ñaar. Xeetam ñëw yokku ca muy juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam. Su ko defee yàlla tabaraka wa taala kon mu wan ñu foofu lool lu am solo moo di wa inna haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum. Yonent yépp ñoo bokk lañ doon tabax benn tabax dong lañ doon tabax. Kenn ku ñëw nag boo tabaxee ba noppi da ngay dem sa borom ñëw tabax. Ma tax ci rab bi yonent bi di rañaan di dem baytul maqdis mu jógee makka au lieu mu yéeg rek wuti asamaan wuti suñu borom mu dem ba baytul maqdis te safaaga yonent yee alayhi salaatu wasalaam sargalanteeg ñoom nu ngeen def ci liggéey bi kenn ku ne wan ko tabarakallah ne fii la toll waaye loola la ci ëppoon Moussa alayhi salaam moo ko doon wax ak moom sallallahu alayhi wa sallam. Ñu borom tabaraka wa taala bi mu tuddee kon nettalib yonent yi alayhim salaatu wasalaam toftal ca xibaaru yéefar yi nga xam ne ay kàccoor lañu ak seen nit ak wute geeg ñoom seen yooyu yooyu ci la suñu borom tabaraka taala jëm ndax doomu aadama yi mën a moytu turuqu ahli dalal. Yàlla nee na kon fa taqatta'u ñu daal di tasaaroo xeet ya umma waxida. Yàlla mu ne léegi fa taqatta'u ñu taqalikoo amrahum seen mbir baynahum ci seen diggante zubran nekk ay dogit nekk ay dogit fu ne waay jëm. Kii ñu ne majusi la, kii ñu ne yahudi la, kii ñu ne nasrani la, kenn ku nekk am foo xam ne fii fa nga jëm. Te it bu fekkoon ne dañuy def yonente bu ñëw ñun ñëpp ñu ànd ak moom, bu weesoo ñu keneen ñëwaat ñu ànd ak moom, bu weesoo keneen ñëwaat ñu ànd ak moom, yàlla nee na taqalikoo gii du ci am ndax départ ba tàmbali ba lépp kenn na ko doon woote. Kullu xisbin nee na nag parti bu nekk bi ma ladayhim la fa ñoom farixuun kontaan nan ca tabarkàlla duñu bëgg a ñee kenn jàpp ne la ñuy yor rek mooy la baax. Kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun yéemu ca lan yor bëgg ko lool jàppe ko diine fonk ko lool. Yàlla mu ne fazarhum bayil nit ñi fii mu wax ko yonente bi fii xamratihim ci seen ngëlëmte gi xata xiin ba jamono bàyyi leen rek. Mu ne damir bi li kufaari makka ak ñu mel ni ñoom ak ku jaar fan jaar tabarkàlla bàyyi leen rek xata xiin. Xata xiin mooy ila xiini mawtihim mu nekk tasliya li rasulillahi salallahu alai wa sallam. Mu ne nit ñi ayaxsabuuna ndax dañoo yaakaar an numidduhum annama numidduhum ñun dañ leen dolli rek wala boog annama li fi nag numidduhum bii li ñu leen di dolli min maalin ci alal wa baniina ak ay doom nusaaricu dañu njëkkalante lahum ñee leen fi lxayraat ci lu baax. Mu ne mënax ñii ñu juba di ñii ñu jàdd ñii dañoo yaakaar ne lii ñu leen di defal ci alal ak ay doom mooy seenu mbaaxa tax ma leen di njëkkalante di leen defal lu baax. Déedéet bal li fi nag la yashcuruun yëguñu ne yàlla boo nekkee ci caay caay mu lay jox alal istidraak rek la tabarkàlla di lay jàpp bu la jàppee duuri ci. Ba dema ci téere bu ñuy wax masaalikul jinaan benn bëritam fa boo xam ne li muy tekki mooy soo nekkee ci xéewal te fekk yaa ngi ci ak jubadi loola ngay am du tudd xéewal waaye istidraak lay tudd mooy suñu borom tabaraka taala moo la koy jox. Ni nit di joxe pepp ako su ndox picc mi bëgg a jàpp suñu borom tabaraka taala noonu lay def nit kooku def ko istidraak ba bu ko jàppee dura ci. Moo tax nekk ci jubadi di am alal nekk ci jubadi di am yu bari te doo sant yàlla doo ko gërëm yàlla mu ne bu leen defal looloo gën ci waa ji de déedéet gënul ci moom day mujj rek mu daw ne ko fa ñukk bàyyi ko fa tabarkàlla. Moo tax ba laa shuuruna jooju gaañu ne waxaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaadan wa maa naxnu bi mucazzibin tabarkàlla ci alquran. Yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ci hadis mu ne inna allaha yuuti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yuuti diina illa liman ahabba. Mu ne xaaj boo xam ne bii mi ngi bokk ci hadis boo xam ne bii axrajahu al imam ahmad. Mu ne yonente bi nee na yàlla day jox adduna kum bëgg di ko jox kum bëggut waaye dina du ko jox lu dul kum bëgg. Wala nga ne yàlla day jox adduna ku bëgg adduna ak ku bëggut adduna waaye alaxira du ko jox ku bëggut alaxira mukk tabarkàlla. Suñu borom tabaraka taala kon wax ne ñi muy jox adduna buñ yaakaar ne daf leen a bëgg bal laa yashcuruun dañ koy yëgut rek. Inna allazina ñi nga xam ne hum ñoom min xasiyati rabbihim ci tiit gi ñu tiit seen borom ragal gi ñu ragal seen borom mushfiquuna dañ cay tiit yàlla nee na ñooñu day ñoom ñoo baax. Aïcha radiallahu anha mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam waaw xanaa ñooñu mooy ñii mooy yàlla. Mu ne mu ne ko déedéet dañuy nekk ci mbaax nekk ci jub ba noppi waaye teewul ñuy tiit naan waaw ndax li ma def yàlla nangu na ko wala yàlla nangu ko. Wala siina ak ñi nga xam ne hum ñoom bi ayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom seen kaawteefi borom yuminuun loolu la ñuy gëm yusaddiquuna bi ayaati llahi alquraniya wa ayaatihi alkawniya. Ndax ayaatullahi dafa am ñaar muy alquran yi waaye ak yoo xam dafa nekk ci adduna si nekk ay dalail yoo xam ne ak barahin yooyu tegtalee amuk suñu borom bi tabaraka wa taala. motax way kat banewon wu fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid tabarakal walasina ak ñinga xamne ñom bi rabbihim ci sen borom la yushrikun duñu bokkar sen borom mukk lepp luñ yegne bokkar la mba ñu deg ci turwa wala yi demni ko yoyu ñu ne ko fa ñuk ndax bëgg daw ci dana mat ak du mat mom bul ci tek sa lox walasina ak ñinga xamne yutuna ma ataw dañuy joxe ca lañu len jox muy ñentelu melo ci melaw julit yi tabarakallah yutuna ma ataw dañuy joxe lañu joxe la len yalla jox dañ cey xomp di jox ñako aajo wa wa qulubuhum ta sen qaliya bañu joxe lola wajilatun ma nga tiit nan annahum ñom raji'un ila rabbihim dañuy dalu ci sen borom ñoñu di ñeneen ño xamne ñom tam tabaaraku wa ta'ala di len tag wa qulubuhum wajilatun mom la doon junju legi tabaarakalla aisha mu ne waaw xana moy ñi nga xamne dañuy jaalo di sacc di nan sangar ba nopi ragal yalla sallallahu alaihi wasallam ne ko la la ya bint as-siddiq walakinahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa huwa ma'a zalika yaqafu Allah 'azza wa jalla hadis babu tabarakallahu akhrajahu al-imam ahmad yunti bi alayhi salatu wasalam aisha ne ko yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un xana moy ñi nga xamne dañuy genné dañuy jadd yoon di sacc ak nan sangara mu ne ko dedet yow mi nga xamne yaay doom Abu Bakr as-Siddiq waye dal moy kuy julli di wor di sarax ba nopi di ragal yalla subhanahu wa ta'ala da deg neesan batu ya bint as-siddiq ya bint as-siddiq limay tekkal moy yoonte bi daan wohe soxna mi wohin wu tedd wohin wu yiw wohin wu rafet te itam wohin wu oyof wo xamne du len geud du sari di len jol mberu sallallahu alayhi wa sallam yalla mune ulaika ni mu tudd borom ñent melo yi ulaika ni mu tudd ci ñent melo yi nga xamne dañoo tiit sen borom alakhirah xamne dañoo gëm ay yalla yi xamne dañoo bokalé la len yalla jox lu mu neew neew ñu tay xompal ñantane ba nopi nak di tiit sen mbirum alakhirah ulaika ni dal yusari'una ñoy rawante fil khayrati ci ay tuyaba fil khayrati ci lu bax bu ñëk non la nit ñi meloon bëgg lool ay tiyam léeg nga taxaw fenn di waxale mbir benn way ñëw fayal la ko léeg nga ne bëgg dëkk sangam benn way ñëw jox la ko benn way ndeysaan daa fekk kuy gas ay bammel mu woo ko ne ko kaay sëf ko ci otoom yóbbu ko ba ci kër gu jekk gu baax gu àgg daal di ko jox caabi ja ne ko yow mi gasal nit ñi kër wax dëgg yàlla war nga am kër loolu mooy saabiku ne fil xayraat benn waay daaw fekk na fii ñeenti silmaxa mu ñoom ñëpp mu def leen ci oto kenn ku nekk may ko pàkk boo xam ne bii tabarakallah nee nañu ma ña ngi koy defar ñoom ñooñee tabarakallah ulaika yusari'una fil khayrat ak ñeneen bari nañu mu ñu si leen lim tabarakallah wa hum laha sabiqun ñoom ñu ngi cay rawante di ci njëkkalante yàlla na yàlla boole ñu ci tabarakallah ni ngeen ko ñaane yéen tamit yàlla mu ne wala nukallifu duñu togg nag nafsan benn bakkan illa wusaha lu dul lu man mu ne bi may wax naan ngeen def lu baax joxe saraxeeg yépp mu ne ah wala nukallifu duñu togg nag nafsan benn bakkan illa wusaha lu dul lu man yàlla du la jox junni mukk di la laaj fukki junni déedéet da lay jox junni kay jël li jël di ci laaj ay 225 ak yu demee ni ko yooyu waaye du laaj junni te fekk mu jox la juróomi téeméer moo tax gis nga ku mu jox lu mat génne asaka ba nga koy génne asaka 1000 francs yu nekk yàlla nga ko cay laaj 25 francs donc 2.5% kon nga gis ne yàlla li mu wax ne wala nu kallif nafsan illa wusaha loolu tabarakallah looloo koo leeral mu ne wala day naa nekk na fi ñun yàlla kitaabun téere boo xam ne bu yomal xiyaame yantiqu bil aq dëgg lay wax de yantiqu bil xaq dëgg rek lay wax ñu ubbi téere bi xool ñu ne waa page bii day diwa ko moo man mi ngi judd barab sàngam gane àdduna barab sàngam ci barab sàngam barab sàngam waxtu sàngam la génn àdduna diw ak diwa yi ay waajuram lii la defoon nangam nangam ñu topp téere booba te téere ba du tooñ kenn waxum laa gis la moo ne kenn du leen tooñ waaw fi ne boo demee école tabarakallah bis bi nga duggee ba bis bi nga génne dañ lay topp fi say not jaar fi sa conduite jaar ni nga daan def nangam nangam ba boo ñëwee ci direction ba boo ne diw lay laajte ñooña mën la ko wan yàlla mu ne gaa yooyu li ñuy xereñ xereñ maa leen gën a xereñ foofu tabarakallah bal ni fi nekk xuloobuhum seeni xol ñoom ñi weddi yàlla fi ghamratin dafa nek ci ngeulumte min haza ci wax di yallay wax min haza ci tere bi walahum waye amnañu a'malun ay jëf min doni zalika ludul lolu hum laha amilun mom lañu jëfé amna ñeneen jëf yo xamne du lolu yo xamne mom lañu jëfé tabarakallah ku nek war ca baye xel nek ko xamne da ngay moytu kufru waye moytu shirku yalla mu nek ca yoyé yo xamne ñu ko jëfé waye ñëkkelenti wuñu fil khayrat xana di ñëkkelenti ci kufru di ñëkkelenti ci shirku di ñëkkelenti ci mod bi xewon mala ci ñëk am di ñëkkelenti ci ciol bar ciol sangam mala ku ñëk sol di ñëkkelenti ci lek sangam mala ku ñëk lek ñom dal walahum a'malun min duni zalika hum la a'amilun nek ci jëf wala ñu ñëkkelenti ci am ay tiyaba ñu ñëkkelenti ci yenen ba kinjim sangam genné mala ku ñëk am fo sangam mala ku ñëk sétan rek ndeysan yalla mu ne ci lañuy nek rek hatta iza aqafna bañu japp mutrafihim sen nos kadiya sen xewul kadiya bil azab ci mbugal iza hum ñom yaj'aruna ñu tambul nak di ñukku di daw manam bi yalla fex jappé ñi nga xamné ñoy banéxu kadi nga xamné ñoy aji omali nek ay kubara kangam yi jité nek ca tabarakallah mbiriya yalla mu ne suñu borom mu ne tabaraku taala biñu len jappé ci mbugal ga rek isaakum yaj'aruna ñu tambul nak di yoxu yarfa'una aswatuhum bil istighasa ibn abbas mu ne huwa al ju' alladhi aya ak ben nga xamne ñu borom maulana tabaaraku ta'ala mi ngi ci doon netali ay netali yu am solo yo xamne mi ngi jëm ci walu lepp muy gëm ko mu ñaan wax naan am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun mu ne nit ñi dañuy wax ne yunus bi ali sallatu wasallam dafa am febar buñ wax sa dum jinne yalla dal di koy mim ne dedet bal ja'a bil haqq deug la indi wa aktharuhum lil haqq karihun li ëpp ci nit ñi nak moom deug rek lañ bañ yalla neena li ëpp ci nit ñi deug rek lañ bañ deug dal moom sa boko waxe rek tabarakallah ñu bare ci nit ñi mera la waye so waxe leneen ray rayal len waxal len mbir mu ne lool dal moom nit ñi moom depo nañ ko yalla mu ne muy tambul tay ci bindu tay bi di juroom ñaar ci aya ak ben mu ne walaw ittaba'a al haqq ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ard wa man fihin walaw su fekkone ittaba'a day top al haqq deug su fekkone yalla day top ahwa'ahum banexi nit ñi luñu ne dis na ci atté mu teggi luñu ne dis na ci teerlin mu teggi buñu ne koor gi safna mu ne kon bayileen mune julli gi nangam mune kon bayileen mune bu yalla don topinu nit ñi la fasada bis samawati suuf yaqut wal ardu asmawati asman fi wal ardu ak suuf wa man fihi ñi ne ci seen biir yaqut suñu borom neena bu fekkon ne ni mu teurele atem yi dañ ko teurel ci kaw suuf da fay bax mune way bu fekkon ne da len di top ci seeni banex di len top ci seeni teerelin kenn ku ne lo bëgg mu jaar ca nona neena kon suuf yaqku asman yaqku mune kon la fasada nizamul alam ajma' ulwiya wa sufliya wa fasada man fihi min al makhluqat li fasad ahwa'ihim wa ikhtilafihim ndax kenn ku nek na ngay bëgg mbir mi tedde ko lepp lu yalla teural subhanahu wa ta'ala day am kum arrangé wut waye su fekkon ne yalla dafa ñew nak bi seet nak mbirum teeralin lu ñepp d'accord rek mu teural nona mu ne kon la fasadatil samawati wal ardu asman day yaqku suuf yaqku ibn kathir mun wa fi hadha kullihi tabyinu ajzil ibad wa ikhtilaf ara'ihim wa ahwa'ihim wa annahu ta'ala huwa al-kamil fi jami'i sifatihi wa af'alihi wa tadbirihi li khalqihi mukhtasar ibn kathir jukim ñaaral ba khatum juroomi temer ak juroom ñaar fa mune li day leral ne doom adamay lott nañ ci teural lu len di wel doom adamay li tax ñu lott ci moy sen wute khalat sen wutey banex sen wutey xel yalla rek momat mom mo meuna teural lu ñepp di jaar waye ku dut yalla meuno teural lu arrange ñepp lu ñepp di jaar yalla mu ne walaw taba'a al haqq ahwa'ahum la fasadat as-samawati wal ardu min fihi bal li fi nek ataytahum andil nga len ataynahum andil nañu len bi zikrihim ci sen teranga ataynahum andil nañ len bi zikrihim ci len di war bi zikrihim ci len di war waye fahum ñom an zikrihim ci li len di war an zikrihim ci sen teranga di alquran mu'ridun dañ ko dumoyu ken nangu ko set dañu dumoyu alquran mu'ridun yalla mu ne teranga di alquran warati mi di alquran lepp ci ñom an zikrihim mu'ridun dañ ko du moy jangatiñu ko daara yi daldi fay jangu yi daldi fay nit ñi joxetuñu seen dom ay jangu kenn topato tuko alquran mi daldi tambali wet ci dañi goor yi nga xamne bu don tay ci ñun so de joxe kamil diko tassara ñuy jang bari na ño xamne bo leena jox jukki ñu na man bayima rek man seruma ci jox ma kurus tay li ëpp ci nit ñi nangam pourcent so leen dajalon ci ab barab di leen jox jukki bi ak ñom seen yoyu fofu lañuy toll goor ñi legi fofu lañ toll jigeen ñi legi fofu lañ toll da ngay fekk borom kër bo xamni bi ñi mu wuti jiti ay doomam di wax ci kaw ñi mu wuti jiti njabotam di jang ci kaw ndax legi tay mu jang fi suratu mauna boole ko suratu nas araayta allazi yuwaswis daldi jaxse joge fi jele fele loolu tabarakallah bal mune ataynahum bi zikrihim fahum an zikri rabbihim mu'ridun dama demi jangatuñu alquran yitte wotuñu ko tabarakallah dañu da nek ci yenen yo xamni rek yo yaal di gëna yittel lu demé ni ki jang menen jang mo xamni mi mën na am mu dox seen digënté ak alquran wala bok menen yenen programme yo xamni yi tabarakallah gis na jigen jo ba jabar jene wala ba jëkër jene day joxe dom ji jang daf na su fat ne ko du dem muku tabarakallah waji lol doyna war motax alquran yalla neena ca ñam doon waxal wahum fahum an zikri rabbihim mu'ridun waye dal wax joju dafa yaatu nima koy waxe al abaratu bi umumin nafsi la bi qusur sabab mbir mi ñew na ba ci ñun ñi nga xamne ci ñun la aksi yalla mu ne yonent bi am tasaluhum qarja xana dang leen di laaj bok kharjan ak pay wala nak dang leen di laaj bok kharjan ay cotisation bu fekke yalla ngoy laaj nang ko bayyi ndax fa kharaju rabbika sa participation borom sa fayu borom khayrun mo gën su fekke yaa len koy laa waaw bu fekke yow yaay di len wo ci diina ji ba nopi di am yo len di laaj ba yoya tax ñu galankor diina ji bu fekke yaa len di jangal alquran ba nopi am yo len di laaj yoya tax ñu galankor alquran mu ne ko nang ko bayyi ndax fa kharaju rabbika lila sa borom di faye ci alquran ji bo len ko day jangal khayrun mo gën wa huwa yalla khayrul raziqin mo gëna mëna wërsegal akoni fofu limi tekki moy alquran ci koy jangale momit diine ci koy jangale momit bu mu ko tek ci kaw fakk ngeen jox ma nangam ba duma ko def waye suñu borom neena mom ci koy def mom moko gadul wërseg dina def ba dom adamay diko jappale ci wërsegam diko wër ci wet gu nek tabarakallah fete wako fofé ma tax neesan suñu ben serigne bu baxone nek suñu xarit di xaritu iza'at dunya sawtul qalb ñu koy wax serigne koso yalla na yalla yok leeram dafa daan wax ne yalla day ko am fulle la bi nit ñi fayé daara yi wan ko ginnaw dem di wuc leneen neena barke bo won fofu rocc na ko rofaat ko ci daara yi neena ba tax da ngay gis ku ne ci daara ja legi bu fa joge bu ñewé mom di fajj soxlaay ka nekkon fenen tabarkalla lool nak ku wër ci dëkk bi daal di ko gis lu bare bare serigne koso mo doon wax lool ca sar sara ca khutbaam yi mujjé yalla na yalla yok ko leer kon yalla mune fi yunus bi alayhi salatu wassalam wa ñi li len te ñew ci alquran bi xana ya len di laaj xorjan fa kharaju rabbika khayrun la sabaram di fay mo gën nek te yo salawatu wassalamu alayhi muslim laaj dara len laaj tabarakallah yalla ne ko am tasaluhum ya muhammad ajran ala tabliqi risala fa li ajli zalika la yu'minun ya li ngeen li nga len di laaj mo tax duñu gëm waye wallahi yarlon nako neexal nit ñi te ñew ci alquran waye nit ñi dal ñom ño xamne ñoy deddu alquran ji rek tabarkal yalla mu ne ko wa innaka yaw la tad'uuhum yaangi len di wo woor na yaangi len di wo ila siratim mustaqim jeme len ci yoon wu jup suñu ko xame dañ la ci fek yaangi len di wo jeme len ci yoon wu jup waye bo nekk ci yoon wu jup ñaar di ci wo aw nit ñom dañuy defé ne fañu nekk fu jup la motax ñu lay gantal di la baña fek fi nga xamne fi nga nekk di len wo wa innal ladhina nga xamne nak la yu'minuna bil akhirah ñom gëmuñu al akhirah ñom day anis sirati ci yoon wa lanatibun ku ko jadd lañu lanatibun ku jadd yoon wa lañu munharifuna anhu jaaruñu ca yoon wa nga xamne moy yoon wu jëm ca al janna siratul mustaqim tabarakal yalla mune walaw rahimnahum buñu len yeremon wa kashafna ma bihim nyufri ñu muril len liñu nekk min durrin ci ak lor du te la lajju dañu duggat fi tughyanihim ci seen bewga ya'mahun di ca deng dengi manam di ca duggu di gennat ay ji liko taxa wacc muy sababu nusulam sa deme ci tafsir buñu wax al bahr jukib juram ben khatum ñen temer afuk ak juram wax ji ma nga fa dañu jël ci ibnu abbas radhiyallahu anhu ni ngi wacc ci qissab samamata ibnu usal bi nga xamé ni japp nañ ko japp go xamné gi ca guer bala won mu dadi dugg ci l'islam yonent bi dadi koy bayyi mu ne dadi bam ko baye nak mu da dox digeunte mak ak mira dani wallahi la ya'tikum min al-yamama habba handa mu dani ginna ci yalla bamu deme banat ginna ci yalla sen digeunte ak yamama al fep duti fi jogeti di fi ñew ludul yalla joxe ndigal tabarakallah ba wala yonent bi joxe ndigal ñu lor lañ ko jox quraish dal nek ci qa'at ak jua manam nek ci walu bekor walu khif ba mujju di lek med di lek xaj di lek al hinz ñu nek wa lu hinz mu ne dañ dan jël ab der bo xane bi bo la won toyelat ko bam toy buñu ko toyele bam toy ñu togg ko nak diko lek mu ne lol lañu nekkon abu sufyan dal ne ansadakallahu wa rahim alaysa tas'am anna allaha ba'athaka rahmatan lil alamin abu sufyan dal ñew ci yunus bi alayhi salam ne ko ma nga lay ñaan yalla xana yalla yonni wul ngir yermande comme ni nga ko waxe yunus bi ne ko aha kay mu ne ko ginna ci yalla ray nga bayyi ci jasi ray dom yi ci xif yalla dal di waccina dana ko dindi de waye suñu ko dindi wori day wala rahimnahum buñu ko dindi won buñu len yeremon wa kashafna ma bihim min dur ñu dindil nek ñom ci lor la lajju duté danañu duggat fi tughyanihim ci seen bewga ya'mahun di deng deng deng deng moy yataraddadun manam di dugg ci ngir mi di gennat suko ñi di def lo lañu wax naan deng deng leg leg mu nek ay fever fever bo xamni bi moy waji lepp luñu bëgg def rek day wax ni ah baaxut ndax calcul yu bari dal di koy format lolu suñu borom tabaaraku ta'ala la ne mom lay def ni yalla mune suratu al-mu'minun aya juroom ñaar fuk ak juroom ben wala qad aqasnahum japp nañu len bil azabi ci mbugal gi famastakanu turakhlu wuñu li rabbihim ngir sen borom wa may tadarra'un wal batakunu id ngir sen borom tabaaraku ta'ala ngir mu dindil len li nga xamne mom la len defal waye dañu gëna bew dañu gëna jubanti dañu gëna jubadi tabaarakal yalla mune non lañuy def nak hatta isa fatahna bañu ubbi alayhim ci ñom baban ab buntu buntu ba sa azabin buntu mbugal la shadid bu tar isa hum fihi ñom ca sa sa mublisun ñu ko tos ñom ñep waxo na la ko tos moy tur iblis ko tos moy ko xamne ki li ngay jëf do ci amé fay lool moy ko tos iblis la'natullahi alayhi motax batam bobu iblis moy mublisuna ji ñu toll ni mune isaakum fihi mublisun wa huwa yalla alladhi moy borom bi nga xam sen borom bi nga xam an sha'a lakum mo len defal al sam'a dig kenen munu ko ci wutu mom suñu borom tabaraku taala wal absara mo len defal gis kenen munu ko ci wutu wal afida mo len defal xol kenen munu ko ci wutu ñati motax dama dama bu ko manke le rek ku ko ci ma defit la ngay def xeyna su fekke ni lu mur la la ko mur manes nako muri waye joxat nit beut kenn munuko joxat nit beut bu ko yalla xagne kenn munuko ndax nopp la tax muy deug marto ba ca nek di feug ci biir nopp ba bu lola yakko mbampan fil ya cey japp di joge ci yaram fil yoyé la doom adama xamul fan lay jaayé ba man ko brancé le wat boromam ba muy digat ba tax ko sam nopp ni wil yakku tax jeexna ba ila yamul khiyam doto deg muk mala ko wax wala bu sara gisit dama bu nek dafa am ay bama ko don jël misal ay sankhale